سونا سونا سونا سونا سونا سونا نبی من ٹھارے سارے جگ نالو سونا سونا نبی من ٹھارے سارے جگ نالو سونا رب کرے میرا یارے سارے جگ نالو سونا روپ نورانی اک مستانی روپ نورانی اک مستانی کہنا میں ایمان قرانی کہنا میں ایمان قرانی قدرت دا شاہکار سارے رسولا نے فرمایا سارے رسولا نے فرمایا نبیا دا سردار سونے دا دربار سارے جگ نالو سونا سونا سونا نبی من ٹھارے سارے جگ نالو سونا سونا نبی من ٹھارے سارے جگ نالو سونا رب کرے میرا یارے سارے جگ نالو سونا رب کرے کردا پیار نبی نال جینا کردا پیار نبی نال جینا او دیور گا ہور کیڑا او دیور گا ہور کیڑا اس بندے دا پیار ساڈا نبی مختار